Woli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent w Polskim Radiu tak mówi o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiegokolwiek zamrożenia dokonywać. Ratownik głównej bazy pogotowia we Wrocławiu zakażony koronawirusem. 20 innych na kwarantannie. Wszystkie wyzwania są realizowane na bieżąco. Opanowany pożar Biebrze. Strażacy dogaszają ostatnie zarzewia ognia. Prezydent powiedział, że nie ma podstaw prawnych do tego, żeby zamrażać działanie Izb Sądu Najwyższego. Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia. 3 dni temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do dokonywania prawotwórczej interpretacji przepisów prawa, która zmienia ustrój i organizację wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przez jego pierwszą prezes. Prezydent pytany był o to, co się stanie, jeżeli zamrożona zostanie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która ma orzekać o ważności nadchodzących wyborów. Są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z ostatniego czasu, które tutaj pod tym względem są absolutnie jednoznaczne i tą żenującą, dla niektórych w ogóle śmieszną, dla niektórych oburzającą uchwałę 3 Izb Sądu Najwyższego sprzed 1,5 miesiąca czy 2 miesięcy całkowicie posponują i pokazują jej kompletną niezgodność z konstytucją i w ogóle aberrację. Druga sprawa, nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiegokolwiek zamrożenia dokonywać. W związku z powyższym na tej zasadzie to można sobie powiedzieć, słońce stań. Można, tak? No zawsze można tak powiedzieć, tak? Tylko co z tego wynika? Nic. Prezydent Andrzej Duda mówił też, że obecny spór w sądownictwie dotyczy wizji sprawiedliwości w naszym kraju. Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym opanowany. Strażacy dogaszają pogorzelisko i ostatnie zarzewia ognia. Ogień od niedzieli trawi łąki, lasy, torfowiska i trzcinowiska nad Biebrzą. Według ostatnich analiz spalonych zostało blisko 5,5 tysiąca hektarów. Obecnie strażacy prowadzą działania na obszarze około 1500 hektarów. Całą noc patrolowali pogorzeliska w rejonie między Grzędami, Kanałem Woźnawiejskim i miejscowością Kuligi. Walczyli również z niewielkimi ogniskami pożaru na obszarze Lasku Wroceńskiego. Tych ognisk pożaru jest już mniej. W większości występuje tam ogniska zadymienia i tylące się kępy. Tomasz Gierasimiuk, rzecznik podlaskich strażaków, dodaje, że obszar sprawdzany był także kamerami termowizyjnymi. Dzięki tej obserwacji za dnia możliwe jest skuteczniejsze gaszenie pożaru z powietrza z użyciem samolotów i śmigłowców. Zostanie jeszcze zadysponowany trzeci śmigłowiec, który wspomoże działania, bo gaszenie akurat w tym miejscu jest najefektywniejsze przy użyciu śmigłowców. Obecnie w gaszenie pożaru zaangażowanych jest 49 zastępów, to 303 ratowników i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. U jednego z ratowników głównej bazy pogotowia ratunkowego we Wrocławiu potwierdzono zakażenie koronawirusem. 20 innych odesłano na kwarantannę, poinformował o tym rzecznik Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego Michał Nowakowski. W tym momencie pogotowie ratunkowe we Wrocławiu reorganizuje swoje siły, tak aby bez zaburzeń wykonywać swoje działania. W tym momencie wszystkie wezwania są realizowane na bieżąco i bez zakłóceń. W Polsce zdiagnozowano dotąd 10 892 przypadki zakażeń. Zmarły 494 osoby. Francuskie władze spieszą z pomocą właścicielom hoteli i restauracji. To jeden z sektorów gospodarki, w których najmocniej uderzył kryzys wywołany koronawirusem. Kwarantanna ma być stopniowo znoszona 11 maja, ale w przypadku restauracji i hoteli nastąpi to znacznie później. Więcej na ten temat z Paryża, Marek Brzeziński. Ulgi podatkowe, zamrażanie obciążeń na cele socjalne i konkretna pomoc finansowa przedsiębiorstwom w najtrudniejszym położeniu ekonomicznym. To kilka spraw, o jakich rozmawiała grupa ministrów i szefów kuchni na spotkaniu w Pałacu Elizejskim. Szef resortu ekonomii i finansów Bruno Le Maire wyjaśniał. Restauracja, która zatrudnia minimum 10 pracowników, otrzyma z funduszu solidarnościowego 10 tysięcy euro. Według jednego z szefów kuchni paryskiej restauracji sytuacja jest bardzo trudna, a sezon będzie nieodwracalnie stracony, jeśli zastój potrwa do święta 14 lipca. Obecny na spotkaniu w Pałacu Elizejskim legendarny mistrz kulinarny Alain Ducasse jest zdania, że restauracje zostaną otwarte w czerwcu. Możliwe, że już na początku miesiąca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Cześć, tu Justyna Święty, Ersedzic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Darum ist Lewandowski für mich noch keine Legende, czyli dlatego Lewandowski nie jest dla mnie legendą. Tak wygląda nagłówek dzisiejszego wywiadu z Thomasem Müllerem w dzienniku Bild. Müller określany jest w nim właśnie mianem grającej legendy Bayernu Monachium. Zagrał dla Bawarczyków w 521 meczach. Pytany o status kapitana reprezentacji Polski w historii strzelców klubu, stawia go za Gerdem Müllerem i Karlem Heinzem Rummenigge, podkreślając, że obaj sięgali w trykotach Bayernu po tytuł najlepszej drużyny w Europie i odpowiednio po tytuł mistrza świata i Europy z reprezentacją RFN. Co na to Lewandowski? Dowiemy się pewnie z gazet, jak mówił Quinto do Duńczyka w pierwszej części Wabanku. Odpowiednikiem Roberta Lewandowskiego w kobiecym futbolu w Niemczech jest Ewa Pajor. Wychowanka medyka Konin właśnie przedłużyła do 2023 roku kontrakt z jedną z najlepszych klubowych drużyn w Europie. Mowa o Wolfsburgu. Kluczowy jest zapis w umowie pozwalający zmienić Ewie barwy klubowe za 1 000 000 euro. To byłaby najwyższa suma odstępnego w kobiecym futbolu. Do tej pory najwyższy transfer opiewał na kwotę 150 tysięcy euro. Za tyle trudno przeciętnego kopacza w rodzimej ekstraklasie i to pokazuje przepaść między futbolem kobiecym i męskim. Zostając przy piłce niemieckiej, męskiej doprecyzujmy, pamiętamy, że panowie szykują się tam do wznowienia gry o stawkę od 9 maja, ale ciągle jest mnóstwo wątpliwości. Co prawda piłkarze od dawna w treningu, ale Federalne Ministerstwo Pracy podobno oczekuje od zawodników gry w maseczkach. Jeżeli komuś spadnie, mecz ma być przerwany, a wymiana maseczek następować co kwadrans. Władze ligi i kluby patrzą na ten pomysł z przymrożeniem oka i oczywiście go negują. Pewnie w opozycji do decyzji władz Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej stoją nasi szczypiorniści. Eliminacje do styczniowego mundialu zostały odwołane i o tym, kto wystąpi w Egipcie, zdecydował występ w tegorocznych Mistrzostwach Europy, w którym nasi ludzie dali plamę. Nieco lepiej poszło naszym szczypiornistkom i w nagrodę zagrają w grudniowym Euro w Danii i Norwegii, krajach rozkochanych w piłce ręcznej. Przed godziną Robert Korzeniowski za najbardziej zjawiskowe wydarzenie w historii lekkiej atletyki uznał olimpijskie zwycięstwo Usaina Bolta w biegu na 100 metrów w Pekinie. Na kogo innego nieoczekiwanie zwraca uwagę wicemistrz świata i mistrz Europy w biegu na 800 metrów Adam Kszczot. Najciekawszym chyba zawodnikiem, który mi zapada w pamięci, jest Wayde Van Niekerk, 400-metrowiec, rekordzista świata, ale też jedyny lekkoatleta, który na 100 metrów zszedł poniżej 10 sekund, na 200 poniżej 20 sekund i posiada rekord świata na dystansie 400 metrów. I tą informacją kończymy Sport o poranku. Na kolejny serwis po 17:00 zapraszam w imieniu Mateusza Fusiarza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami. Taką pogodę prognozują synoptycy. Na wschodzie deszcz, lokalnie też burze. W Gdańsku 9 stopni, w Olsztynie 12, w Gorzowie i Lublinie będzie 14, w Krakowie 15, w Zielonej Górze 16, a w Przemyślu 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można na wszystkim. Wilhelmie, Mazurski, Trwalu. Choć tam skarby pod ziemią, złota nieprzebrane, o mój panie. Zły się tam bije jak znija i ogniem smaga. Kto? Pionierska scena teatralna Trójki. Robert Wasilewski. Majne Góry. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Pierwsze w historii programu trzeciego słuchowisko zrealizowane na żywo w Mazurskiej Puszczy. Stodole Chochu. To jutro po 20:00. Barbara Marcinik, zapraszam. A od poniedziałku do czwartku słuchowiska będziemy przypominali po godzinie 21:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Totalizatorze Sportowym wierzymy, że gdy gramy razem, wygrywamy razem. Przez lata razem wspieraliśmy polski sport i kulturę. Teraz razem pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Przeznaczamy 10% ze wszystkich gier na lotto.pl na walkę z koronawirusem i jego skutkami. I przekazujemy miliony złotych na sprzęt i materiały medyczne. Razem wrócimy do normalności. Wypełnimy znów sale koncertowe i stadiony. Pomagamy razem. Totalizator Sportowy. Wygrywamy razem. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Od 23 kwietnia do końca miesiąca w Lidlu wielka wyprzedaż artykułów odzieżowych i przemysłowych. Aż do 80% taniej. Mnóstwo produktów w wyjątkowo niskich cenach. Nie przegap i kupuj w Lidlowych cenach. Aż do 80% taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. Dlatego w miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. I już 11 minut po 9. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Oraz Sylwia Hej i Iwanka Kunewa. Będziemy z Państwem jeszcze przez godzinę. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Czasami myślę, że dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch. piosenka antywirusowa, taka ku pokrzepieniu serc. Tu Trójka, już kwadrans po dziewiątej. Dzisiaj w Trójce. Zapraszamy Państwa do Trójki, na antenie, której jeszcze dzisiaj Baszka Marcinik proponuje i teraz nie jedną rzecz, ponieważ o 10.30 Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy, którą czyta Piotr Frączewski, o 11.45 kolejny odcinek korespondencji 1955-1996 Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa Herberta pod tytułem Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie, a czytają Grażyna Barszczewska i Adam Ferenc. To powtórka z 2018 roku. A o 14.30 młodzieży proponujemy książkę Bracia Sisters, czyli pierwszy w historii western w Trójce. Czytają bracia Paweł i Rafał Królikowscy. To jest powtórka z 2013 roku. Nie zabraknie również u nas kolejnych przygód pana Sułka, pani Elizy i Gajowego Maruchy. Na słuchowisko Jacka Janczarskiego. Kocham pana, panie Sułku. Zapraszamy o 13.15. Od 15 do 19 popołudnie w domu z Trójką. Zachęcamy do tego, by spędzić z nami to popołudnie. Zaprasza dziś Piotr Stelmach w audycji m.in. rozmowy telefoniczne z Małgorzatą Ostrowską, Zbigniewem Krzywańskim i Leskim. Będzie też muzyka z najnowszych płyt, przede wszystkim polskich wykonawców. Po 20 wieczorem Piotr Metz zaprasza na rozmowę i wyjątkowy mini koncert domowy Kasi Linz, która zagra i zaśpiewa przedpremierowo piosenki z nowego albumu Moja Wina, który będzie miał swoją premierę 28 maja. Ja zapowiadałam przed dziewiątą, że będę miała specjalną propozycję dla najmłodszych słuchaczy. No więc to teraz przyszedł czas. Proszę nastawić uszu. Szczególnie polecam tę rozmowę rodzicom przedszkolaków, ponieważ teraz o tym, co dla najmłodszych słuchaczy przygotowało radio dzieciom i opowie o tym nasz gość, pani Daria Drużgała, redaktor naczelna Radia Dzieciom. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Trójki. 5 lat ma już Radio Dzieciom. Jest, powiedziałabym, takim już doświadczonym przedszkolakiem. Tak, zdecydowanie. 5 lat to już poważna sprawa, poważne audycje. Przez 5 lat słuchając uważnie naszych najmłodszych słuchaczy, mamy nadzieję, że przygotowaliśmy się dobrze na czas, który w tej chwili panuje. Na pewno dobrze. I ja już wiem o jednej rzeczy, że no tak jest od dawna, to nie jest specjalna intencja Radia Dzieciom na czas kwarantanny, ale myślę, że wpisują się Państwo w to trudne zadanie dla rodziców, gdy mamy dzieci cały czas w domu. Wpisują się Państwo idealnie, ponieważ harmonogram Radia Dzieciom dostosowany jest do cyklu dnia przedszkolaka, przedszkola. Tak, to już od 2 lat. Wspieramy placówki ambasadorskie, placówki przedszkolne w Polsce i za granicą. Jest to już ogromna baza placówek przedszkolnych. W ten sposób, że w trakcie trwania zajęć nauczyciele przedszkolni mogą wykorzystywać nasze audycje jako narzędzie wspomagające. Nasz harmonogram zbudowany jest zgodnie z cyklem dnia przedszkolaka, w zgodzie z wytycznymi z Ministerstwa Edukacji. Także jeżeli dzieci rano spożywają śniadanie, w tym czasie jest jakiś program mówiący o prawidłowym jedzeniu, o tym, jak przygotować smaczną kanapkę, chociażby kiedy są zajęcia ruchowe, u nas także odbywa się na przykład rytmika, w czasie, kiedy panie usypiają, uspokajają dzieci, również u nas jest drzemka z Polskim Radiem Dzieciom, czyli fantastyczna audycja przygotowana przez muzykologa z muzyką wyciszającą, uspokajającą w ciągu dnia dzieci. Dużo bajek, dużo różnych ciekawych tematów z wszelakich dziedzin, rozwijających wyobraźnię. Nauka języków również? Tak, to już popołudniami o 16.30 codziennie. Nauka języka obcego to angielski, niemiecki, hiszpański, włoski i francuski. Każdego dnia inny język, ale oczywiście zawsze można wrócić do wcześniejszych odcinków na naszej stronie Polskie Radio Dzieciom. Tych odcinków naprawdę jest już bardzo dużo. Można na przykład podjąć takie wyzwanie i nauczyć się jakiegoś języka, na naukę którego nigdy nie było czasu. Powiedziała pani, że ten harmonogram jest wykorzystywany przez panie nauczycielki wychowania przedszkolnego. W tym momencie tymi nauczycielami jesteśmy my, rodzice, w związku z tym myślę, że to jest wyjątkowa pomoc dla wszystkich dorosłych, dla wszystkich rodziców. Tak, zgadzam się. Jeszcze można jedna zachować rzecz. Ten tryb życia codzienny, tak, ten cykl, tak, do którego dzieci są przyzwyczajone. A rytm jest bardzo ważny. Tak, dokładnie. Drugi już konkurs dziecięcych talentów Radia Dzieciom. To zupełnie wyjątkowa sytuacja i też, myślę, fantastyczny pomysł na to, jak coś dobrego zrobić razem w domu ze swoimi dziećmi. Zdecydowanie. Ja tutaj zachęcam wszystkich rodziców do tego, żeby również odnaleźli w sobie podczas trudu edukowania swoich dzieci, przekazywania i wspierania w zdobywaniu wiedzy w tym czasie, również pobawić się, wspólnie spędzić czas, poszukać w naszej pięknej literaturze wspaniałych polskich wierszy, piosenek, ponieważ dziecięcy konkurs talentów to kilka kategorii, trzy kategorie właściwie. Można zgłosić swój udział poprzez wyrecytowanie wiersza, zaśpiewanie piosenki. Jest też trzecia kategoria dla dzieci, które są w domu dwujęzyczne, ponieważ bardzo chcemy poznawać piosenki z innych rejonów świata, dziecięce piosenki. Tak w zeszłym roku wspaniale objawił nam się 4-letni Massimiliano, który zaśpiewał po włosku. Czekamy na wszystkie propozycje. Ten czas jest, myślę, idealny na to, żeby dobrze przygotować nagranie, nauczyć się ładnie śpiewać i deklamować. W zeszłym roku blisko 700 zgłoszeń otrzymaliśmy. Wybraliśmy setkę uczestników, zaprosiliśmy ich do radia na otwartą dziecięcą scenę muzyczną, gdzie zaprezentowali się przed jurorami, między innymi przed Natalią Kukulską. A grupa finalistów, 28 uczestników, wzięło udział w nagraniu płyty. Ta płyta już niebawem będzie miała swoją premierę Głosem Dziecka. No i zaprosiliśmy również ich na wspaniały koncert laureatów w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To było wielkie wydarzenie. A teraz cieszymy się, że ruszyła druga edycja. Pierwsze propozycje już spływają, jest ich całkiem sporo, także szansa dla każdego dziecka do 13 roku życia. A Radia Dzieciom słuchamy w internecie. Na stronie internetowej Radia Dzieciom są również wszelkie informacje, jeżeli chodzi o drugi konkurs dziecięcych talentów Radia Dzieciom, ale również, ja podkreślę to i dodam, na stronie Radia Dzieciom są wszystkie audycje, na przykład te dotyczące nauki języków, ale też fantastyczne pomysły na to, jak my rodzice możemy spędzić z dziećmi w domu czas. Wszystko to jest na stronie internetowej, której adres? polskieradiodziecom.pl. Zapraszamy. Bardzo, bardzo łatwo zapamiętać. polskieradiodziecom.pl. Ja z serca Państwu polecam tę stronę. Dziękując bardzo za to, że gościem sobotniego poranka była redaktor naczelna Radia Dzieciom Daria Drużgała. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję również. Miłego dnia. Miłego dnia. A u nas już za chwilę Jan Niebudek zda nam raport z tego, co na czas kwarantanny dla swoich fanów przygotowują gwiazdy popkultury, a teraz Stąsi. For me, but I can't be found. Dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Macie ponieść i jeść. Niech pomoże ci wstać. Niech pomoże ci wstać. Dla nadziei to pieśń, jasne światło przez mgły. Niech pozwoli ci trwać. Niech pozwoli ci trwać. Wszystko znowu będzie dobrze i się skończy powrót. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest w pół do dziesiątej. My teraz przyjrzymy się temu, co od kilku tygodni dzieje się w sieci. Dzięki niej możemy nie tylko pracować z domu, ale też brać udział w życiu kulturalnym, o czym sporo mówimy na antenie Trójki od początku pandemii. O tym, co jeszcze słychać w sieci, Jan Niebudek. Internet zamienił się w wielką platformę zachęcania do pozostania w domu, ale także oferującą różne formy spędzania w nim czasu. To niesamowite, jak szybko zaadaptowaliśmy się do nowej sytuacji, a pomogły w tym, jak zwykle bywa, gwiazdy. And... nie zawsze można mieć to, czego chce się w danej chwili. To raczej gorzkie słowa życiowej prawdy, ale jeśli podane w ten sposób... Stonsi zaśpiewali jeden ze swoich kilkudziesięciu największych przebojów podczas bezprecedensowego wydarzenia, jakim było One World Together at Home. Profesjonalnie przygotowane, domowe, chociaż niekoniecznie nagrane telefonem występy gwiazd w formie jednego długiego koncertu służyć miały po pierwsze dodaniu otuchy nam wszystkim zamkniętym w domach na całym świecie, po drugie wesprzeć także oczywiście finansowo tych, którzy są na froncie walki z przeciwnikiem o trudnej do wymówienia nazwie, a zatem służbom medycznym. Było różnorodnie i dla różnych publiczności. Poprowadzili ten koncert m.in. Stephen Colbert i Jimmy Fallon, zaśpiewali poza Stonesami także m.in. Eddie Vedder, Green Day, miejmy nadzieję, że nie prorocze Wake Me Up When September Ends, Jennifer Lopez, ale i Shawn Mendes czy Billie Eilish. Koncert zorganizowali Lady Gaga i Elton John, a najwięcej braw zebrało wykonanie utworu The Prayer kwartetu Lady Gaga, Celine Dion, John Legend i Andrea Bocelli. Amazing grace, how sweet the sound. Włoski śpiewak, przypomnijmy, niedawno wystąpił w niezwykle poruszającym koncercie w opuszczonym wnętrzu mediolańskiej katedry. To wszystko na tle panoramy z lotu ptaka, placu przed Duomo w Mediolanie, Bergamo, Bresci, miejsc najbardziej naznaczonych przez pandemię. Choć na dobre, zaczęło się wszystko w sieci od chyba najbardziej zaangażowanego z artystów. Nie mówię tutaj o Chrisie Martinie z Coldplay, a oczywiście o Bono. On także skomponował i zaśpiewał akustyczny utwór, hymn miłości dla Italii. I choć wśród zamkniętej w domach ludzkości pojawiają się zarówno zachwyty, jak i pierwsze kpiny z zaangażowanych artystów, wszak miliony na koncie gwarantują im bezpieczeństwo, są zatem oderwani od rzeczywistości, tak brzmi mniej więcej refren tej nieco hejterskiej pieśni, to jednak w przeważającej większości świadoma powagi sytuacji publiczność idzie za swoimi ulubieńcami. Gwiazdy biorą udział w All In Challenge, wielka akcja charytatywna, wyzwanie w mediach społecznościowych ma służyć zbiórce pieniędzy na programy żywnościowe dla najuboższych. Wszak wirus niszczy miejsca pracy, zabiera ludziom dorobek życia. Często dotyczy to tych najsłabszych. Udział do tej pory wzięli m.in. Ellen DeGeneres, Laura Dern, Eddie Vedder wspomniany, czy obsada przyjaciół. A ponieważ chodzi tu o licytację pamiątek, przedmiotów albo wrażeń, to Jennifer Aniston, Matthew LeBlanc i spółka zaproszą zwycięzców licytacji do udziału w ich specjalnym odcinku Spotkaniu po latach, które ma zostać nakręcone wkrótce. Ta akcja spotyka się z wielkim uznaniem fanów. Oczywiście nie brak także w przestrzeni wypowiedzi, które niuansują nam nieco obrazek. Otóż w trakcie wspomnianego koncertu One World Together at Home Beyoncé wygłosiła mowę, w której zwraca uwagę, że większość ofiar koronawirusa w Stanach Zjednoczonych ma czarny kolor skóry. Na polskim podwórku aktorzy czytają poezję, celebryci przebrali się w dresy i promocję artykułów oferowanych im przez sponsorów muszą teraz przeprowadzać w warunkach domowych. Pojawiły się nowe stare hobby, puzzle, planszówki, sadzenie kwiatów. Wszyscy też szyją maseczki i to akurat świetnie. Za to zespół Pieśni i Tańca Mazowsze nagrał dni, których nie znamy. Oczywiście każdy i każda ze swojego domu i to piękne i pełne optymizmu wykonanie, które w kilka dni od publikacji obejrzało już sporo ponad milion widzów, jest tym, czego w tych dniach potrzebujemy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Bardzo dziękujemy, to Jan Niebudek i Mazowsze. A Janek w swojej opowieści przywołał nieco wcześniej Johna Legenda. Mnie, jeżeli chodzi o tego wykonawcę, nie trzeba dwa razy powtarzać. Hope all the world is in our generation.

przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Cześć, mówi Tomasz Organek. Zostańcie z Trójką w domu. Bądźcie zdrowi. Bardzo dziękujemy. Ja też przyłączam się do Organka, do apelu Organka. Państwo są bardzo czujni. Czy ja naprawdę powiedziałam, że do 9.20 minut? Nie, absolutnie to nieprawda. Zostało do 10.20 minut wtedy, kiedy powiedziałam, że do 9.00. A teraz to już, proszę Państwa, do 10.00 zostało 17 minut. To Trójka oczywiście. Teraz obiecywana filmowa część naszego sobotniego poranka. Kina są wciąż zamknięte, to wszyscy wiemy, więc kolejni dystrybutorzy przenoszą premiery swoich filmów do internetu. W kwietniu tak się zdarzyło również ze współczesnym chińskim dramatem Żegnaj mój synu. O filmie dostępnym już w sieci z Agnieszką Zając rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To właśnie jedna z premier tego miesiąca. Tak, niestety nie mogliśmy wprowadzić filmu Żegnaj mój synu do stacjonarnych kin i film wszedł na platformę VOD.pl. Teraz też zaczynamy grać go w wirtualnych salach kinowych, ponieważ coraz więcej kin takie sale otwiera i dzięki temu z różnych miejsc widzowie mogą ten film sobie pobrać i obejrzeć. Sądząc po dotychczasowych nagrodach dla filmu, to jest przede wszystkim koncert gry aktorskiej. Tak, przepiękne dwie role. Pierwszoplanowe, kobieca i męska, za które między innymi właśnie na ubiegłorocznym festiwalu w Berlinie aktorzy otrzymali Srebrne Niedźwiedzie i myślę, że bardzo zasłużenie, bo naprawdę zagrali przecudownie w tym trzygodzinnym filmie i pomimo tego, że film trwa 3 godziny, to w ogóle się nie czuje. To naprawdę super historia. Zwykle z Chin dostajemy filmy historyczne, filmy kostiumowe, tym razem historia współczesna, chociaż też z pewną retrospektywą. Tak, film może nie jest kostiumowy i nie jest historyczny, natomiast obejmuje ponad 3 dekady. Jest to historia 2 rodzin, które się ze sobą przyjaźniły i pewien niefortunny wypadek spowodował to, że te ich drogi się rozeszły. Na tle historii tych 2 rodzin reżyser Wang Xiaoshei chciał tak naprawdę pokazać przemiany społeczne, kulturalne, które zachodziły w ciągu tych 30 lat w Chinach. I tak naprawdę najbardziej skupił się na polityce jednego dziecka. No właśnie, to jest dosyć istotny wątek. Tak. Ta polityka rodzinna. Tak, przez politykę jednego dziecka i jeszcze przez inne historie, które się wydarzyły wcześniej, ta rodzina nie może mieć już kolejnego dziecka. I tutaj zaczyna się tak naprawdę cały ich dramat. I jest to film o bolesnej stracie, o radzeniu sobie z tą stratą, o ranach, które się przez tyle lat nie chcą zabliźnić. Tak naprawdę cała ta sytuacja doprowadziła do tego, że te 2 rodziny, które się bardzo ze sobą przyjaźniły, ich drogi się po prostu rozeszły i oni się po wielu latach spotykają i próbują w jakiś sposób się pojednać. Naprawdę bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia tego filmu, ponieważ pomimo tego, że on trwa 3 godziny, jest naprawdę przepiękną historią. Jest tam i miejsce na łzy, jest tam też miejsce na dużo takich pozytywnych emocji. Jest to naprawdę dobre chińskie kino. Film zresztą zdobył ponad 20 nagród i 40 nominacji na przeróżnych światowych festiwalach, także myślę, że jest to wystarczająca rekomendacja do tego, żeby sięgnąć po ten tytuł. Bardzo dziękujemy z Agnieszką Zając o filmie Żegnaj mój synu rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ja przypomnę, ten film dostępny jest już na platformach VOD. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Gatunek róż bez potrzeb, z dwóch pierwiastków termicznie stały związek. Gatunek róż bez potrzeb, jak się kochać lepiej, pod kodrą czy na kotrze. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Granicą ból, twym kosztem, nie mówisz mi, gdzie koniec, gdzie początek. Granicą ból, twym kosztem, takie gorzkie. I choć mijają lata, czekam, czekam na końcu świata. Ja nie zapomnę. Nosa. Ja wciąż próbuję znaleźć rytm. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmąć. Kochamy się źle, to Natalia Przybysz. Do 10:00 zostało już tylko 6, prawie 5 minut. Nawet bardzo Państwu dziękuję za ten wspólny sobotni poranek. Życzę miłego dnia. Pogoda sprzyja, więc maski w dłoń i na spacer, chociaż krótki, a i proszę pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od obcych. Dziękuję raz jeszcze, a dziękują i kłaniają się Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia, a na koniec jeszcze taka piosenka od nas. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool, well, don't even try. and tripping, coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool, well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules and cheat. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest i taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Kochamy działanie. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Różnorodny i stale uzupełniany asortyment, bezpieczeństwo i higiena oraz godziny otwarcia, które po prostu Ci pasują. Większość sklepów Kaufland czynna jest od 6 do 24. Szczegóły na www.kaufland.pl. Teraz w Kauflandzie ogórki luzem 2,95 za kilogram oraz szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu vacuum kilogram za 10.